هي إذي الحكم kuhukumu kuna hukumu zingine zinatokana na jitihadi za watu na wala sio nasu ya aya wala hadithi. Kwa maana ikiwa mtu utashikilia kwamba kila hukumu isiyotoka kwa Allah ni kufuru, maana yake hakuna maisha, yani maisha hayatoenda, maisha ya kusuluhishana hayatokuwepo. Yani mfano aliotoa mfano wa ndoa, mfano mtu na mke wakagombana, asa mzozo ukapelekwa kwa kadhi ili ausuluhishe, hakimu au shefe ili asuluhishe, kinachotakana ni sulhu, lakini sulhu ile lazima baadhi ya vitu vifanyike. Kwa mfano yeye msuluhishi anaangalia tatizo ni nini. Unaweza kukuta mfano ili kusuluhisha watu hao wawili na ndoa iendelee kudumu, mwanamke anataka tu anunuliwe simu ya Samsung. Inawezekana anatakana anunuliwe simu ya Samsung, na mume naye anasema mimi simnunulii simu huyu, kwa sababu nikimnunulia simu huyu anakuwa kibri, anakuwa nini. Ushawahi? Hapana, sijawahi, namuona tu alivyo. Una uwezo? Na uwezo basi kadhi akahukumu wala basi wewe mnunulie simu ya Samsung. Sasa hii mnunulie simu ya Samsung haipo kwenye aya wala hadithi, au kuna aya wala hadithi imetaja Samsung? Nauliza nini, kuna aya wala hadithi imetaja Samsung? Sasa hii ni hukumu ambayo amejitahidi kadhi kuhukumu. Au mfano kuna ukeweza, mke na mke mwenzake wakawa wanagombana, haieleweki tatizo nini, kila siku matatizo. Basi kesi ikafika kwa kadhi au shekhe kumsuluhisha, au kadhi katika mahakama kuamua, akasikiliza, akaona tatizo ni kwamba mke huyu anapenda kula ugali. Mke huyu, yani ukinunua wewe unanunua chakula kimoja unapelekea kwa wote, kumbe mmoja anapenda ugali sana, mmoja anapenda mchele sana. Yani ukakuta tatizo liko hapa, kwa kila mmoja anamlaumu mwenzake, kikinunuliwa hiki anamlaumu mwenzake. Kwa hiyo kadhi mfano akahukumu kwamba wewe bwana ukinunua, akagundua kwamba ndio tatizo, akahukumu kwamba ukinunua chakula basi mnunulie huyu mchele, mnunulie huyu ugali, au mnunulie huyu unga wa mhogo, mnunulie huyu unga wa ugali, labda huyu anapenda hiki, huyu anapenda hiki. Ikawa hiyo ndio hukumu. Sasa kwenye aya na hadithi hakuna aya inayosema wakigombana hukumu kwamba huyu ale unga wa mhogo au unga wa ugali, hakuna aya hiyo. Ni ijtihadi ya kadhi. Lakini sasa tabaan hukumu isiyokuwa imekuja nasu moja kwa moja, makusudio yake isiwe imehalifu sheria, isiwe imehalifu sheria. Kwa hiyo kama haikuhalifu sheria, maana yake ni hukumu jadis, ni hukumu kwa jitihadi za watu, lakini ni hukumu jais, kwa sababu haija khalifu sheria. Yani mfano kama atakuja hakimu atahukumu, atasema mimi nasema kati ya mke mmoja katika hawa wawili auawe, basi hiyo hukumu sio sahihi, kwa sababu pia kugombana na mke wenza mmoja auawe, hiyo sio hukumu, sio sahihi, kwa sababu imehalifu sheria. Kwa hiyo ikiwa ataweka hukumu, atatoa hukumu ambayo haija halifu sheria, hii hukumu haina nasu ya aya wala hadithi, lakini ni hukumu jaizun na mu'tabar na inazingatia. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mambo ya hukumu, katika masala ya andhima, serikali na mingine, kuna hukumu ambazo sio za Allah hata ikiwa ni nchi ya Kiislamu, ambayo nadhani hizi ataletea hukumu gani, naweza ikawa hukumu sio ya Allah, lakini haijakhalifu sheria na ikawa ni mu'tabar na wala sio dhambi. Kwa hiyo ufahamu wa kijana kitakfiri na kikhawari kufahamu hizi hukumu kwao ni tatizo, kwa sababu wana elimu ndogo. Na nadhani Sheikh Riyadi niko sawa katika hiyo. Bai, barakallahu fik. Sheikh Abdul Rauf ataongea chumba ya pili, ambayo ametuandalia inshallah na alakhish, au ongee mpaka pale atakapoona imeisha, dakika 20 sio mbaya biidhnillah. Naam, alafu atafuatia Sheikh Mjani.